Book 2 78 78 Bijvoeglijke naamwoorden, deel 1 Bijvoeglijke naamwoorden, 1 Een oude vrouw Een oude vrouw Een dikke vrouw Een dikke vrouw Een nieuwsgierige vrouw Een nieuwsgierige vrouw Een nieuwe auto. Een nieuwe auto. Een snelle auto. Een snelle auto. Een comfortabele auto. Een comfortabele auto. Een blauwe jurk. Een blauwe jurk. Een rode jurk. Een rode jurk. Een groene jurk. Een groene jurk. Een zwarte tas. Een zwarte tas. Een bruine tas. Een bruine tas. Een witte tas. Een witte tas. Aardige mensen. Aardige mensen. Beleefde mensen. Beleefde mensen. Interessante mensen. Interessante mensen. Lieve kinderen. Lieve kinderen. Brutale kinderen. Brutale kinderen. Brave kinderen. Brave kinderen.